चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी राह, अरे हो कितनी भी लंबी राह, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे, जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम आया, अरे सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, कितने ही फल तोड़े, उसे तो है हलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है हो, तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है, भीगी आंख का पानी हकीकत खोल रहा है हो। जिस रंग में ढाले, जिस रंग में ढाले वक्त, मुसाफिर ढलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते हो, जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते, जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते, कहीं धीरज छूट न जाए, कहीं धीरज छूट न जाए, तू देख संभलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जन्मों का साथी कभी जो छूट भी जाए, दे दे कर झूठी आ। तू खुद को छलते जाना दे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे।